Ah, yeah! Kék volt az ég, és láttuk még a nyugvó napot, ahogy vörösen ég. Nem hallottunk már, csak szépen a jó, és elhittük minden, de minden szó. Ránk nézett a hold, végtelen volt a pillanat, ami rólunk szólt. Nem láttam semmit sem, csak erre emlékszem, ez az, mit éreztem. Rólad álmodom minden éjszakán, eljössz hozzám minden éjszakán.